Zdarzeń gospodarczych i przewodnik finansowy na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku punktualnie o 9:30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Około 100 osób może stracić pracę po pożarze zakładu meblowego w Kaninie w Pomorskiem. Straty oszacowano na 40 milionów złotych. Do edukowania uczniów i wprowadzenia zakazu sprzedaży papierosów nawoływali eksperci podczas rozmowy w Polskim Radiu. 13. emeryturę będą mieli Szwajcarzy. Zdecydowali o tym w referendum. 40 milionów złotych. Na tyle oszacowano straty po pożarze zakładu produkcji frontów meblowych w Kaninie koło Lęborka w Pomorskiem. Spłonęły 4 hale magazynowe i produkcyjne. Z ogniem walczyło około 40 zastępów straży pożarnej. Firma była jednym z większych pracodawców w gminie Nowa Wieś Lęborska. Dla mieszkańców to tragedia, mówił wójt Zdzisław Chojnacki. Zakład zatrudniał około 140 osób. To byli nie tylko nasi mieszkańcy naszej gminy, ale innych gmin powiatu lęborskiego, jak również spoza powiatu. No tutaj największą tragedią dla tych ludzi to jest to, że niektórzy, że tak powiem, w małżeństwach pracowali w tej jednej firmie, tak? I dzisiaj przy tej całej tragedii, no to niestety, ale jest to największa tragedia dla tych ludzi, którzy praktycznie stracili swoje jedyne źródło utrzymania. Ogień pojawił się w fabryce nad ranem. Prawie połowa uczniów codziennie pali e-papierosy, tak wynika z raportu przygotowanego przez Szczeciński Oddział Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca. Głównym powodem jest stres, zwracał uwagę w Polskim Radiu Rafał Molenda ze stowarzyszenia. Stres wynikający z oczekiwań rodziców, wymagań środowiska, szkoły, atmosfery w szkole, braku takiego powiernika, z którym można by porozmawiać, powiedzieć o swoich problemach. To wszystko się kumuluje i gdy młodzi ludzie słyszą taki komunikat, chodź, zapalisz, zapalimy sobie i pogadamy, no to jest to właśnie taki równoważnik rozmowy na temat problemów. Ekspert dodał, że głównym problemem są zalewające polski rynek elektroniczne papierosy z Chin, bo często nie jest znany ich szczegółowy skład. Skutki ich używania mogą ujawnić się dopiero po wielu latach. Dlatego dr Jerzy Gryglewicz z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego zwraca uwagę, że potrzebne są edukacja i szybkie zmiany w prawie. Powinniśmy pójść drogą innych państw i zakazać jednorazowe papierosy jak najszybciej, jeśli chodzi o te właśnie produkty chińskie, które są wielką niewiadomą. Trzeba przede wszystkim opracować bezwzględny zakaz palenia papierosów i e-papierosów w szkołach, bo oczywiście one nie są w tej chwili przestrzegane. Przede wszystkim powinna być edukacja. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem zakazu sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Według zapowiedzi wiceministra Wojciecha Koniecznego zakaz ma zostać wprowadzony w ciągu kilku miesięcy. Nie ustają papieskie apele o pokój w Strefie Gazy i w Ukrainie. Mówił o tym Franciszek, który spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Po modlitwie papież powiedział, że codziennie z ogromnym bólem przyjmuje informacje o ludzkim cierpieniu w Palestynie i Izraelu, o tysiącach zabitych, rannych i bezdomnych. Pytam, czy naprawdę ktoś myśli, że w ten sposób można stworzyć lepszy świat? Czy naprawdę ktoś myśli, że tak można osiągnąć pokój? Skończmy z tym, proszę. Powiedzmy wszyscy, dosyć tego. Basta, per favore. Papież zaapelował o natychmiastowe przerwanie walki i rozpoczęcie pokojowych negocjacji, zwolnienie zakładników i pomoc humanitarną dla mieszkańców Strefy Gazy. Prosił, by nie zapominać w modlitwach o umęczonej Ukrainie, gdzie cierpi tak wielu ludzi. Napiętnował zintensyfikowane z powodu tej wojny zbrojenia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Szwajcarzy będą mieli 13. emeryturę. Zdecydowali o tym w referendum. Za dodatkowym świadczeniem zagłosowała większość. Ponad 58% idących do urn uznało, że nadszedł czas na 13. emeryturę. Szwajcarzy, decydujący w ogólnonarodowych głosowaniach również o takich zmianach, długo nie byli do tego rozwiązania przekonani. Dopiero niedawno liczba zwolenników zaczęła przeważać. By projekt mógł przejść, za wprowadzeniem 13. emerytury musiała opowiedzieć się także większość kantonów. Referendum dotyczyło pierwszego filaru, czyli emerytury z obowiązkowych składek. Żeby sfinansować 13. emeryturę, potrzebne są jednak dodatkowe środki. Politycy teraz będą ich szukać. W równoległym głosowaniu Szwajcarzy zdecydowanie odrzucili podniesienie wieku emerytalnego do 66 roku życia. Autorzy tej inicjatywy skomentowali, że sytuacja demograficzna wkrótce i tak wymusi taką decyzję. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na południowym wschodzie słabe opady deszczu, a na wschodzie deszczu ze śniegiem. Na termometrach będzie odniósł 1 stopnia do plus 5. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane na północnym zachodzie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, możliwe przejaśnienia. Tam też będzie padał deszcz, a na północy deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 3 stopni Celsjusza w Suwałkach do 6 w centrum i do 16 na południu. Autopromocja. Wraca po niemal ćwierćwieczu. Każde jej wydanie słuchacze nagrywali chyba na kasety. No cóż, przyjdzie się zmierzyć z tą legendą. Pół perfekcyjnej płyty. Znowu w Trójce. Pomysł się nie zmienił, natomiast co do zawartości, to będzie rewolucja, choć nie do końca. Kilka minut po 19:00 od poniedziałku do czwartku. Zaprasza Michał Kowarski. A po audycji proszę się spodziewać kolejnych odcinków samolotów, które powracają na 19:50. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dream of you and I. There's nothing left to do but pray. po północy w programie trzecim Polskiego Radia powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, aby przypomnieć Państwu fantastycznego wykonawcę bluesa i blues rocka Waltera Trouta. To była jedna z moich największych radości minionego tygodnia, kiedy zobaczyłem jego nową płytę. To wspaniały muzyk, ma aktualnie ponad 70 lat. 40 lat temu był gitarzystą zespołu Kenneth Heath, bardzo wtedy cenionego i popularnego. Grał w zespołach Johna Lee Hookera i Johna Mayala. No, trzeba więcej, a było więcej, bo on miał przeróżne współprace, a także po tamtych wyczynach solidną bardzo karierę solową. Najnowszy album Waltera Trouta nosi tytuł Broken. Piosenka tytułowa została nagrana wspólnie z Beth Hart. Pieces of myself just seem to break away, and I lose a little more. I lose a little more every day. My kaleidoscopic mind, it will not let me see what I left behind. What is there in front of me? Now I find myself down here on my knees. Won't somebody put me back together, please? Put me back together, because I don't wanna be broken. Just wanna feel, but everything seems so unreal, and the world just melts away. It's like my heart is made of steel, and I've been here for so long, trying to be strong, but sometimes I can't hold on. That's when all my strength is gone, gone, gone. Losing all control, trying not to lose all my soul. Now I need someone to come and hear me when I say, hear me when I say, I don't wanna be broken. We'll be right back. Okładka tej płyty jest taka nieco załamująca, smutna. Artysta widoczny na tle jakby połamanym, wszystko takie szare, dość ciemne. Tytuł Broken, czyli złamany, zniszczony. No ale w piosence tytułowej, którą państwo słyszeli, jednak śpiewa Zbeth Hart, że nie chce być złamany i zniszczony. Walter Trout 10 lat temu mniej więcej miał bardzo poważne problemy zdrowotne, na tyle poważne, że nie był w stanie mówić i grać na gitarze. I nauczył się tego ponownie. Odzyskał zdrowie na tyle, aby znów nagrywać płyty, a nawet koncertować. A ta najnowsza jest naprawdę na doskonałym poziomie. Raz jeszcze Walter Trout z płyty Broken. Light a candle, you know it only Przedstawiłem Państwu po prostu trzy kolejne pierwsze utwory z płyty Waltera Trouta Broken. No i mam nadzieję przedstawić jeszcze kolejne, bo myślę, że warto. Pozostajemy przy temacie dobrych gitarzystów. Oto kolejny, znany Państwu doskonale, potrafi także stylowo zagrać bluesa. Warm winds blowing, heat and blue sky, and a road that goes forever. Been thinking about it lately, been watching some TV, been looking all around me. What has come to be? Been talking to my neighbor, and he agrees with me. It's all gone crazy. Well, my wife returns from taking my little girl to school. She got beads of perspiration as she tries to keep her cool. She says that mess, it don't get no better. There's gonna come a day, someone's gonna get killed out there. And I turn to her and say, Texas. She says, what? I said, Texas. She says, what? They got big long roads out there. Warm winds blowing, heaving blue sky, and a road that goes forever. I'm going to Texas. One, two, three. Gotta get out of here. We gotta get out of here. Well, I got a little brother, several meters high. Yeah, he's built just like a quarterback, and he swears he'll testify. He says he's been to Texas, and that's the only place to be. It stakes because no trouble here, that's the place for me. I'm going to Texas. Yeah, yeah. Oh, I'm going to Texas. Yeah, yeah. I'm going to Texas. Watch me walking. Wczoraj Snowy White miał rocznicę urodzin, a dziś kolejne urodziny dobrego gitarzysty. 4 marca 1951 roku urodził się Chris Rea. Nie trzeba go w Trójce przedstawiać, jak sądzę. Przypomnę tylko najkrócej, zaczynał karierę w połowie lat 70. Sukcesy przyszły powoli, ale jak już przyszły, w latach 80. album Chrisa The Road to Hell, w 89 roku dokładnie przez 76 tygodni był na liście albumowych przebojów w Wielkiej Brytanii i dotarł nawet do pierwszego miejsca. Singiel The Road to Hell pod koniec lat 80 także był w pierwszej dziesiątce brytyjskich przebojów. Oto wersja koncertowa tej znanej piosenki. Stood still on a highway, I saw a woman by the side of the road, with a face that I knew like my own, reflected in my window. Well, she walked up to my quarter light and she bent down real slow. A fearful pressure paralyzed me in my shadows. She said, son, what are you doing here? My fear for you has turned me in my grave. I said, mama, I've come to the valley of the rich, myself to sell. She said, son, this is the road to hell. Your journey across the wilderness, from the desert to the well, you have strayed upon the motorway to hell. but the light of joy I know. This could be unbelief, way down in the shadows. And the perverted fear of violence chokes a smile on every face. Common sense is ringing out the bell. This ain't no technological breakdown. Oh no, this is the road to hell. Credit, and there's nothing you can do. It's all just bits of paper flying away from you. Oh, look how well take a good look what goes down here. You must learn this lesson fast and learn it well. This ain't no awkward mobile freeway. This is the road. This is the road. This is the road to hell. Tak zagrał Chris Rea swój słynny przebój The Road to Hell w roku 1991. Dziś ma urodziny ten wspaniały artysta. Urodził się w 1951 roku. Do jego nagrań, myślę, przed godziną drugą jeszcze wrócimy. Teraz wracam do nowej płyty duetu Liam Gallagher i John Squire. Thank you.

Liam Gallagher i John Squire. Popularny brytyjski wokalista połączył siły z cenionym w Wielkiej Brytanii gitarzystą i tak powstała płyta, w której ja dostrzegam odbicia muzyczne lat 60. zespołu The Beatles zwłaszcza. Przeniesiemy się teraz do lat 80., gdzie w tamtym czasie na brytyjskiej scenie muzycznej królują zespoły synth-popowe. To nazywano wtedy New Romantic, nowy romantyzm, kolorowe dziewczyny, syntezatory, łatwe melodie. I na tym muzycznym tle pojawia się nowy zespół gitarowy, nazywa się The Cult. Dziesięć lat temu, w 1984 roku, pojawił się debiutancki album zespołu The Cult, zatytułowany Dreamtime. Tło muzyczne było takie, jak opowiedziałem Państwu, to nie była najmodniejsza muzyka wtedy, takie gitarowe granie, ale przebili się, byli wystarczająco dobrzy, aby wzbudzić zainteresowanie publiczności. Ian Astbury, wokalista, Billy Duffy, gitarzysta, to oni tworzyli większość utworów The Cult i oni decydowali o obliczu tej grupy. Drugi album, Love, w 85 roku, no to już był spory sukces wtedy. Pierwsza płyta Dreamtime została obecnie wydana na 40-lecie w zremasterowanej wersji i z tejże wersji proponuję Państwu jeszcze dwa nagrania. Yeah. Zapewne słyszą Państwo w tej muzyce pewne podobieństwa na przykład do nagrań The Cure albo U2. No, byli na początku swojej kariery, więc ściągali niewątpliwie. The Cult z debiutanckiej płyty Dreamtime, to był rok 84. Teraz nowe wydanie zremasterowane. Z audycji sprzed tygodnia wiedzą Państwo, że młodszy brat Marka Knopflera, David Knopfler, wydał swoją 23. solową płytę. To się działo w tym roku. Album nosi tytuł Crow Gifts. Oto jeszcze dwa nagrania. Pouring down L.A. rain pouring down over Tinseltown. L.A. rain, I know what's going out tonight. No whiskey or cocaine, you gotta slow down as he's turning off them headlights. Think she won't be coming down into L.A. rain. L.A. rain. He steps out to the sidewalk.